Jest czwarta. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji. Coś mi świta. 5 minut po godzinie 4:00. Beata Wolska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2000.

proszę, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Tak, nawiasem mówiąc, już 14 minut po godzinie 4. Nowy dzień przed nami. Ani się obejrzeliśmy, a już piątek, 20 dzień września, 264 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za nieco ponad 2 godziny, 19 minut po godzinie 6. Zajdzie przed samą 19, a dzień potrwa nieco ponad 12 godzin. No. Równo nocy troszkę zostało. Imieniny Agnieszki, Filipa, Franciszka i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, może niekoniecznie teraz, ale gdzieś tak o godzinę 6, 7, to już wydaje mi się, że można spokojnie zatelefonować. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka dziś, idąc wyżej w edukacji, Międzynarodowy Dzień Sportu Akademickiego. Przypomnę także, że trwa Europejski Tydzień Mobilności, to do niedzieli, do 22 września. A dziś Międzynarodowy Dzień Witania się. Ta inicjatywa powstała w Turynie. Taka tradycja Międzynarodowego Dnia Witania się, no, niezbyt długa historia z 2008 roku. Wtedy to po raz pierwszy zwrócono uwagę na problem, jakim jest zanik dobrego zwyczaju pozdrawiania się czy witania w dzisiejszych czasach. Gdyby się tak zastanowić, no na przykład jak najlepiej przywitać się z amerykańską bizneswoman, albo co zrobić, kiedy na himalajskim szlaku spotkamy tybetańskiego mnicha, albo kiedy wypada ukłonić się i gdzie można pozwolić sobie na serdeczne uściśnięcie ramionami. No, myślę, że sposób, w jakim witamy się, wiele mówi o naszym pochodzeniu czy wychowaniu, a powitalne zwyczaje, takie jak doskonale znane w naszym kraju czy w naszym kręgu kulturowym, podawanie sobie dłoni, ale także egzotyczne wytykanie języka czy ukłony, mają na celu wyrażenie życzliwości czy zaufania. Oby tej serdeczności nam dziś nie zabrakło, ale nie tylko od święta, przecież na co dzień. Międzynarodowy Dzień Witania się. Utwór muzyczny jako taki wstęp do muzycznego kalendarza. Proszę bardzo. I'm here darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello. I just keep it round, round and round and round. I just keep it round, round and round and round. Girl, darling, to enjoy the party. You will rub it at me, darling, to enjoy the party. You will rub. I just came to say hello. I just came to round, round and round. Trójka. Ranku, powinienem się ugryźć w język, gdzie tam jeszcze ciemne noc namy. Sięgamy do kalendarza, przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z 20 września. W roku 1946 rozpoczął się pierwszy festiwal filmowy w Cannes. 67 lat temu zmarł Jan Sibelius, jeden z największych fińskich kompozytorów. 53 lata temu w wypadku samochodowym zginął Andrzej Munk, reżyser i scenarzysta filmowy. 48 lat temu Rada Europejska podjęła decyzję o powołaniu Parlamentu Europejskiego, a 24 lata temu zmarł Herman Titov, radziecki pułkownik, kosmonauta, pilot myśliwski, który, przypomnijmy, jako drugi po Juriju Gagarinie odbył lot kosmiczny. Był to rok 1961. 19 lat temu pierwszy pociąg kontenerowy z Europy do Chin wyruszył z Brześcia do chińskiego Hucho. A 18 lat temu zmarł Sven Nykvist, szwedzki operator filmowy, współpracownik Ingmara Bergmana. Z muzycznego kalendarza, no wybrałem dla Państwa na początek rok 1969. Wtedy to właśnie 20 września podczas spotkania w Londynie, spotkania Johna Lennona, Paula McCartneya, Ringo Starra, Lennon ogłosił, że odchodzi z The Beatles. Początkowo wiadomość była przemilczana, ponieważ, no co tu dużo mówić, zespół był bliski podpisania kontraktu z nową wytwórnią, no ale w końcu plotka wyszła na jaw i stała się prawdą. No, niedługo później, bo w kwietniu 1970 roku. Też kolejna okazja do wspomnień. Przyjemnych wspomnień. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Ależ przyjemnie posłuchać Beatlesów o tak nieprzyzwoitej porze, prawda? Wspominałem to spotkanie z 20 września 1969 roku. Rozeszła się wieść, plotki, no ale jak wyglądało samo to spotkanie? Paul McCartney zastanawiał się w czasie tej rozmowy, ale też później w książce Anthology wspominając, jak powiedział Johnowi Lennonowi, myślę, że powinniśmy wrócić do małych koncertów, bo naprawdę uważam, że jesteśmy świetnym, małym zespołem i powinniśmy znaleźć nasze podstawowe korzenie. No a potem kto wie, co się stanie. Być może potem będziemy chcieli się wycofać, może naprawdę będziemy myśleć, że nadal to mamy. John spojrzał w oczy i powiedział, no cóż, myślę, że jesteś głupi. Jak pamiętamy, grupa oficjalnie rozpadła się w kwietniu 1970 roku. No a dziś tak może niezwiązane wprost z tym wydarzenie i wspomnienie muzyczne sprzed 55 lat. Rok 1969. Też zmiany w składzie osobowym w zespole, tyle że Manam, doszło w 2003 roku. Wtedy to odeszli na własną prośbę i za obopólną zgodą Ryszard Olesiński, Krzysztof Olesiński i Paweł Markowski. W zespole, jak pamiętamy, została Kora i Marek Jackowski. Rok 2003, no i utwór, co tu dużo mówić. We'll be right back.

is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Dał się z rana jak śmietana, mawiał pewien słuchacz laty temu. Tak właśnie, The Doors, rzecz jasna, Light My Fire nie trzeba przedstawiać i przypominać, ale zastanawiałem się, jak tę datę, która, to wydarzenie, które miało miejsce 20 września, przyporządkować, bo ani to premiera płyty, ani urodziny, albo rocznica śmierci któregoś z członków Doorsów, ani miejsce na liście przebojów, no więc sobie stworzyłem taką kategorię wybryki natury obyczajowej. No, myślę, że zagorzałym fanom Doorsów jakoś niespecjalnie, one przeszkodziły, by być nadal w tym kościele Doorsowym i to, czym zajmował się także na sceną, pod sceną, gdzieś w okolicach Jim Morrison. W 1970 roku, właśnie 20 września, został uznany winnym obnażania się i niemoralnego zachowania podczas koncertu, a było to w Miami. 54 lata temu, jeśli dobrze liczę. A wracając już do takiego bardziej prawilnego kalendarza i świata muzycznego, odnotowujemy rok 2009, 15 lat temu. Wtedy to po tygodniu od premiery na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów Muse z piątym albumem Resistance. Wrong. Coś mi świta. Garden z najlepszymi życzeniami, bo pamiętamy, że Ben Shepard, basista formacji, kończy 56 lat, choć jest basistą to akurat w tym nagraniu. I przy płycie Black Hole Sun jest dopisany jako wokal wspierający. No to składamy temu wokalu wspierającemu najlepsze życzenia urodzinowe. Wspominamy trzech wielkich tego świata. W 1503 roku urodził się Andrzej Frycz-Modrzewski, pisarz polityczny, publicysta okresu odrodzenia. Urodził się 521 lat temu, zmarł w 1572 roku. 161 lat temu z kolei zmarł Jakob Grimm, niemiecki filolog, twórca germańskiego językoznawstwa. 104 lata temu odszedł Adam Brażmowski, mikrobiolog, agronom, działacz społeczny, jeden z pionierów polskiej mikrobiologii. A w muzycznym trójkowym kalendarzu także sięgamy po rok 1976. AC/DC wówczas wydali swój trzeci album, no i w Stanach Zjednoczonych zyskał status 6-krotnej platyny, co oznacza, że sprzedał się co najmniej 6 milionach egzemplarzy, stając się trzecim najlepiej sprzedającym się albumem AC/DC w Stanach po Highway to Hell i Back in Black. Society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. I've got big balls. They're such big balls, and they're dainty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls! We've got big balls! We've got big balls! Dirty big balls! He's got big balls! She's got big balls! But we've got the biggest! AC/DC Big Balls zamykają dzisiejsze muzyczne kalendarium. No a teraz pozdrowienia między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Staszka. Pozdrawia z muzycznego pokoiku za oknem szarówka, a ja przy rozbudzającej filiżance kawy ruszam niebawem na łow. Na sandacza, druga połowa września, październik, najlepsze miesiące. No to tak, pod kawę, nie wiem czy espresso, bardzo proszę. Coś mi się wydaje, że po takiej muzycznej kawie od Sabriny Carpenter to będą takie ryby. Druga połowa września, październik, najlepsze miesiące na łowienie. Sandacze. No, no, to od pana Staszka. Pseudonim Szczupak z Żyrardowa. A może warto zmienić ksywkę na właśnie sandacz. Chociaż nie wiem, być może pan Staszek to mistrzem w łowieniu szczupaków i niech tak pozostanie. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. To muzyczne, rzecz jasna, mam nadzieję, rozbudzanie także po godzinie 5:00. A przez cały czas śledzimy to, co dzieje się, jeśli chodzi o sytuację powodziową, między innymi na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Te najnowsze informacje w serwisie o 5:00 już za 5 minut. To myself.